Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 بيساتسر med att 1 بيساتسر med att 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Vädret blir kanske bättre imorgon. Vädret blir kanske bättre imorgon. كيف عرفت هذا؟ Hur vet ni det? Hur vet ni det? أأمل أنه سيتحسن. Jag hoppas att det blir bättre. Jag hoppas att det blir bättre. سيأتي بكل تأكيد. Han kommer alldeles säkert. Han kommer alldeles säkert. هل هذا أكيد؟ Är det säkert? Är det säkert? أعلم أنه سيأتي. Jag vet att han kommer. Jag vet att han kommer. سيتصل بالتأكيد. Han ringer säkert. Han ringer säkert. حقا؟ Verkligen. Verkligen. أعتقد أنه سيتصل. Jag tror att han ringer. Jag tror att han ringer. النبيت عتيق مؤكدا. Vinet är säkert gammalt. Vinet är säkert gammalt. أتعرف ذلك بالضبط؟ Vet ni det säkert? Vet ni det säkert? أظن أنه عتيق. Jag antar att det är gammalt. Jag antar att det är gammalt. مديرنا يبدو حسن المظهر. Vår chef ser bra ut. Vår chef ser bra ut. أترى هكذا؟ Tycker ni? Tycker ni? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Chefen har säkert en väninna. Chefen har säkert en väninna. أتعتقد ذلك حقاً؟ Tror ni det verkligen? Tror ni det verkligen? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Det är mycket möjligt att han har en väninna. Det är mycket möjligt att han har en väninna.